ba ba ba ba ba na na ba ba ba ba ba na na na na ba ba ba ba ba na na na ba ba ba ba na na ba ba ba na na to ga ni ro po ta to ri ka ni ma ro ma ni ka no ki ka ba ba ba ba na na yo plano fu la mano no tu na ba na na la ka mo pi ta la mo ba na na ba ba ba ba na na トカリのポタトリカニマロマニカのチカバーバーバーバーナナーイ Despicable me.